stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Witam. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 dzień kwietnia. Mamy środę. Przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Nadzwyczajna odprawa premiera ze służbami będzie dotyczyć pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. 4 szczepionki przeciwko COVID-19 jeszcze w tym miesiącu testowane będą na ludziach. Litwa łagodzi kolejne ograniczenia związane z koronawirusem. Od poniedziałku otwiera m.in. salony fryzjerskie i muzea. W najbliższych godzinach odbędzie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego ze służbami w sprawie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego. Straż pożarna walczy tam z ogniem od niedzieli. Pożar strawił ponad 6 tysięcy hektarów. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi najnowsze informacje z kancelarii premiera. Karolu, o czym ma być mowa na odprawie z premierem? Odprawę zwołał premier. Przedstawiciele służb mają przedstawić szefowi rządu, jaka dokładnie jest sytuacja na miejscu. Ma być też mowa o dodatkowym wsparciu dla funkcjonariuszy walczących z pożarem, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Pan premier zdecydował po pierwsze, aby przeznaczyć dodatkowe 600 tysięcy złotych na działania związane z gaszeniem Parku Narodowego, ale z drugiej strony również chcę odebrać dzisiaj raport, dowiedzieć się wprost, jak wygląda sytuacja na miejscu. Oczywiście jest w stałym kontakcie, ale dzisiaj taki raport właśnie podczas tego spotkania będzie złożony przez właściwe służby. Nieoficjalnie wiadomo, że ze względu na sytuację w Biebrzańskim Parku Narodowym przesunięte zostały inne spotkania premiera. Posiedzenie sztabu kryzysowego na temat epidemii koronawirusa odbędzie się jutro. Karol Surówka, dziękuję za relację. Z pożarem walczy w tej chwili ponad 120 strażaków. Poinformował o tym w programie trzecim Polskiego Radia Krzysztof Batorski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży. W drodze są kolejne zastępy. Krzysztof Batorski podkreślił, że gaszenie ognia to skomplikowana akcja. Ze względu na trudne warunki terenowe, bo pamiętajmy, że tam są trzcinowiska, bagniska i torfowiska. Strażacy nie wjeżdżają tam samochodami, czasami muszą się przemieszczać pieszo na odległość około 2-3 kilometrów i gaszą ten pożar tłumnicami. To takie urządzenie, które po prostu na takim kiju, badylu można powiedzieć, czasami plastikowym, czasami drewnianym, zainstalowane są kawałki metalu. I tym strażacy gaszą, tłumią pożar ręcznie. Jest to fizyczna praca. Przyczyną pożaru było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zapruszenie ognia. Jeszcze w tym miesiącu co najmniej 4 szczepionki przeciw COVID-19 testowane będą na ludziach. Od jutra badania kliniczne rozpoczynają specjaliści brytyjscy, a pod koniec tego miesiąca nad innym preparatem będą one prowadzone w Australii. Wcześniej podobne prace zainicjowano w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. Nie wiadomo jednak, kiedy szczepionki będą dostępne. W najbardziej optymistycznym scenariuszu mogłyby się pojawić jeszcze pod koniec tego roku. Najbardziej prawdopodobne jednak jest, że szczepienia na większą skalę rozpoczną się wiosną lub w połowie przyszłego roku. Hospitalizowany w Lublinie pacjent zakażony koronawirusem, któremu podano socze ozdrowieńca, czuje się dobrze. Chory przestał gorączkować. Lekarze zdecydowali o podaniu osocza choremu, który miał narastające objawy chorobowe. Mówimy tu o środkowej fazie zakażenia wirusem, wyjaśnia kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Ale jeszcze przed rozwojem niewydolności oddechowej, z narastającymi parametrami zapalnymi, jesteśmy kilkanaście godzin tak naprawdę po podaniu tej pierwszej dawki osocza. Oczywiście my widzimy pewne cechy pozytywne w tych badaniach, które zostały wykonane, oczywiście w bardzo nieznacznym stopniu, bo to jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wyciąganie kolejnych konsekwencji, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że pacjent czuje się dobrze i będziemy go bardzo uważnie śledzić, obserwować, jak dalej to będzie przebiegało. W Polsce do tej pory wyzdrowiało ponad 1500 osób. Ponad 10 tysięcy jest zakażonych, 404 chorych zmarło. Litewski rząd potwierdził zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z narodową kwarantanną. Od poniedziałku funkcjonować będą mogły m.in. salony fryzjerskie, ogródki kawiarniane oraz placówki kultury. Część ograniczeń ma być zniesiona od jutra. Działalność będą mogły wznowić sklepy znajdujące się w centrach handlowych, a na targowiskach będzie można handlować m.in. sadzonkami i nawozami. Kolejne ograniczenia zostaną złagodzone od poniedziałku. Działalność będą mogły wznowić salony fryzjerskie i kosmetyczne. Warunkiem jest jednak to, że na każdego klienta ma przypadać przynajmniej 10 metrów kwadratowych powierzchni. W placówkach kultury, takich jak biblioteki i muzea, będzie mogła przybywać ograniczona liczba osób. Otwarte zostaną też boiska, korty tenisowe i pola golfowe. Będzie można też odwiedzać ogrody zoologiczne i botaniczne. Jednocześnie rząd Litwy postanowił przedłużyć społeczną kwarantannę do 11 maja. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Władze Litwy już przed tygodniem zaczęły łagodzić ograniczenia. Zezwolono wtedy na wznowienie działalności m.in. niewielkich firm remontowo-usługowych oraz sklepów budowlanych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Jutro w czwartek zachmurzenie małe, umiarkowane, temperatura maksymalna od 16 do 21, chłodniej na Suwalszczyźnie, także w rejonach podgórskich Karpat, także nad morzem, tam od 11 do 15. Wiatry słabe, umiarkowane z kierunków północnych. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Już teraz nowe godziny otwarcia Lidla. Dostosowując się do nowych przepisów, zmieniamy godziny funkcjonowania naszych sklepów. Wejdź na www.lidl.pl i sprawdź, w jakich godzinach otwarty jest Twój Lidl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 8 minut po 16. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Do 19 nasz reporter przy telefonie. To Dire Straits. Your mother wasn't there. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 12 minut już po godzinie 16. Pani Antonina Grządkowska jest moim gościem, koordynatorka programu Akademia Liderów w Fundacji Świętego Mikołaja. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Akademia Liderów jest dla kogo? Kto może kierować do fundacji swoje pomysły? Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja to jest program rozwojowy dla młodzieży, dla osób w wieku od 16 do 20 roku życia, z całej Polski, dla osób, które są aktywne, zaangażowane i chcą się stawać liderami w swoich szkołach, w swoich miejscowościach. I takie osoby zapraszamy do rekrutacji, aby wziąć udział w programie Akademii Liderów. A te pomysły związane powinny być z działalnością lokalną, takie, które da się w dzisiejszych warunkach teraz przeprowadzić? Niekoniecznie. Znaczy, rekrutację prowadzimy rzeczywiście w trudnym momencie, ale liczymy na to, że każdy bezpiecznie w swoim pokoju, odizolowany od reszty, będzie nad pomysłem pracował. Tak. Tak, będzie nad pomysłem pracował, a pomysły raczej dotyczą działań, które już jak to niebezpieczeństwo związane z koronawirusem minie, można będzie przeprowadzić, aczkolwiek to oczywiście również mogą być projekty prowadzone online, projekty prowadzone w internecie. Są to projekty albo historyczne, albo obywatelskie, albo typowo społeczne, takie charytatywne, promujące wolontariat, więzi międzypokoleniowe, ale również projekty prowadzone na rzecz środowiska naturalnego, więc szeroki wachlarz. Czyli na przykład mogą to być z jednej strony pomysły na rozrywkę, ale też na przykład na niesienie pomocy osobom potrzebującym? Tak, jak najbardziej. Zapewne część zgłoszeń, pomysłów już trafiła do Fundacji Świętego Mikołaja. Jakiego typu to pomysły? No na razie nie mogę zdradzać tych, które do nas dotarły, mogę powiedzieć. Pytam, bo chciałem troszkę po prostu zainteresowanym podpowiedzieć. Jak najbardziej. No rzeczywiście spływają co roku do nas projekty na przykład dotyczące różnych ważnych bohaterów lokalnych dla danych miejscowości. To jest jedna taka kategoria. Często uczestnicy odwołują się też do ważnych różnych rocznic, które w tym roku obchodzimy. Takie też projekty się u nas pojawiły. Często młodzież też obserwuje różne problemy w swoim otoczeniu i ostatnio i w tym roku również takie projekty spływają. Są to tematy związane z depresją wśród młodzieży, czy problemem agresji, hejtu w szkole, czy w internecie, więc to są takie trudniejsze tematy, ale również przez młode osoby podnoszone. No więc jakby no jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły i osoby, które takie różne pomysły dobrych działań na rzecz swoich rówieśników, swoich sąsiadów, swoich miejscowości mają, zapraszamy, ponieważ chcemy pomóc im te pomysły zrealizować i chcemy pomóc wychowywać do bycia właśnie liderami autorów takich pomysłów. To na co w takim razie mogą liczyć osoby, które zdaniem fundacji by wpadły na najlepsze, najciekawsze pomysły? Jak im pomożecie? No, co roku Akademia Liderów składa się z takich czterech ważnych elementów. Pierwsza sprawa to jest wyjazd, szkoła letnia, 10-dniowy taki bardzo intensywny kurs dotyczący prowadzenia projektów i bycia liderem, przewodzenia zespołowi. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest tutoring indywidualny. Każdy z uczestników otrzymuje swojego tutora, z którym może rozmawiać o swoim projekcie i o swoich różnych wątpliwościach przez cały okres realizacji projektu. Jest szkoła zimowa, która jest podsumowaniem, ewaluacją, ale też takim na wyjście uczestników z Akademii, takim dodatkowym warsztatem, a także stypendium, które jest całoroczną pomocą i taką inwestycją w kompetencje i pasję naszych młodych liderów. Krótko na koniec jeszcze, do kiedy można się zgłaszać? Do końca niedzieli, do 26 kwietnia, aż do samego końca dnia, do godziny 24, czekamy na zgłoszenia i aplikuje się na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia. Tam jest taki specjalny formularz zgłoszeniowy, nie jest bardzo trudny, więc nie trzeba się zrażać. Pewnie jeśli wystukam w wyszukiwarce Fundacja Świętego Mikołaja, Akademia Liderów, to znajdę. Jak najbardziej. Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam panie Kubo. Antonina Grządkowska, koordynatorka programu Akademia Liderów w Fundacji Świętego Mikołaja. to Kazik, kwartet Proforma? Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt, kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn mało chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka, Bogom wyrwawszy znów w cieniu w człowieka. Zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt, kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami, temu co nie wie, co nie czuje zwleka, hymn mało chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka, Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka, Bogom wyrwawszy znów wcielił w człowieka. Kazik, kwartet Proforma. Są wśród nas tacy, którzy mogą z pracy do domu przejść na piechotę. No, w zasadzie mogliby, gdyby nie dzieliła ich granica. W takiej sytuacji jest w Polsce 300 tysięcy pracowników transgranicznych, którzy pracują po stronie niemieckiej albo czeskiej. Pan Stefan Mańka z Cieszyna na co dzień zajmuje się współpracą polsko-czeską. Na początku jeszcze udało się to jakoś wspólnie organizować. Pracownicy przejeżdżali, później były korki na granicach. Mówi pan o początkach pandemii? Tak. Trzeba było mieć odpowiednie dokumenty, ale było to możliwe, żeby przejść przez tą granicę i wrócić do domu i pojechać znowu do klasy, aż w końcu przyszedł ten zakaz, czy jakby bardziej obostrzenie, które nakazywało 14-dniową kwarantannę osobom, które po prostu przekraczają granicę, czy w jedną, czy w drugą stronę. Słuchacze do nas piszą, że sytuacja pracowników przygranicznych jest bardzo trudna, mają blisko do domu, no a muszą przebywać tam, gdzie pracują. Samorząd pomaga tym ludziom i rozumie ich sytuację? Tak, dla nas to jest temat bardzo trudny. Katarzyna Czwara, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W naszym przypadku, mam na myśli tutaj Śląsk Cieszyński, mówimy o skali kilkunastu tysięcy osób, które codziennie do pracy dojeżdżały do Czeskiej Republiki. Teraz tam zostały, tak? Jeżeli to na przykład dotyczy matek, czy osób, które na przykład też mają pod opieką osoby starsze, no to taka niemożność powrotu do domu, czy zorganizowania opieki postawiła mnóstwo osób przed takimi bardzo dramatycznymi decyzjami. Przez wszystkich włodarzy tutaj naszego powiatu wysłało wystosowane pismo do premiera Uruchomiliśmy wszystkich naszych tutaj parlamentarzystów, żeby pokazać, że te osoby nagle zostały wyciągnięte poza nawias opieki, zarówno po czeskiej stronie, jak i po polskiej. Podczas rozmowy z internautami na Facebooku premier Mateusz Morawiecki obiecał, że zobowiąże wojewodów, żeby w trybie pilnym wypracowali rozwiązania zarobkowania za granicą bez konieczności kwarantanny. Poproszę samorządowców i wojewodów województw przygranicznych, żeby w bardziej otwarty sposób, ale zarazem utrzymując ten reżim sanitarny, w którym dzisiaj jesteśmy, zaproponowali pewne warunki mieszkania po powrocie do Polski, które będą w odpowiedniej izolacji, a zarazem, żeby można było peregrynować, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest państwa chleb powszechny i w ten sposób zarabiacie na życie, więc wiem, że jesteście w bardzo ciężkiej sytuacji. Tam swoją pracę staram się zdalnie przenieść do mieszkania. Czyli do Polski, tutaj, na tę stronę. Tak, do mojego biura w czeskim Cieszynie jest kilkaset metrów. Ja to pokonuję pieszo. To jak ludzie sobie radzą? Czy decydują się pracować i zostać po drugiej stronie? Wiele osób w ostatni moment zdecydowało się na przejazd do Czeskiej Republiki, podjeżdżając jakiś czas pod granicę tutaj Oldę, tutaj spotykałem się z rodzinami po prostu na brzegach. A tak a propos, podobno pan jest inicjatorem akcji Tęsknię za Tobą, Czechu. Tak, to był taki przejazd, taki tęsknoty za tą wolnością, za tą otwartą granicą. To są te transparenty z Tyska Semi Podebe Czechu, czyli Tęsknię za Tobą, Czechu, i później odpowiedzi z czeskiej strony. Ja za Tobą, Polaku, i chybitem Polacy, czyli brakuje nam Was, Polacy. Będziemy Państwa informować o następnych decyzjach dotyczących pracowników transgranicznych, zwłaszcza, że pojawia się szansa na wprowadzenie nowych rozwiązań. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. 24 minuty po 16. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tadeusz Nalepa i Dżem. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, od kiedy na pańską prośbę pan minister zniósł zakaz wędkowania, wieje wschodni wiatr i wędka zimna. No tak, bo jak wieje wschodni wiatr, to ryba nie bierze. Nie bierze. I to nie wiem dlaczego. To już mam informację od trzech wieków. Nie wiem dlaczego, może ktoś wie. Kiedyś może do tego dojdę. I powiem panu tak. Wybrałem się na ryby i złowiłem jednego konia, takiego paterniaka. No i po prostu w tajemnicy przed domownikami upiekłem go w takim ognisku za krzakami, za sadem. Zjadłem z takim apetytem, że ostrygi surowe, w tajemnicy, to małe piwo. W tajemnicy rozumiem, bo postanowił pan się tym razem nie dzielić. Chyba, no tak byłem spragniony ryby. Ja to rozumiem, no. Dla dwojga to czasem nawet się nie opłaca gotować. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Kłaniam się. Ja dziękuję za rozmowę. na bardzo długi sen. Tadeusz Naleta, Nalepa i Dżem. 27 minut po 16. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. No i znów piosenka domowej roboty, nie ostatnia dziś, tym razem Studio Buffo. Choć pomaluj mój świat. Że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie, wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebie. Studio Buffo i piosenka domowej roboty po 16.30. Zajrzyjmy do prognozy. W nocy temperatura minimalna od 0 do plus 4, ale chłodniej w rejonach podgórskich, także miejscami na Pomorzu. Tam od minus 2 do minus 1. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 do 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich, Karpat, także nad morzem. Od 11 do 15. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. 29 minut do 17. 7 trójek na początku 22. Pan Jan na początek z uwagami. Dzień dobry panu, panie Janie, witam pana. Witam pana, witam państwa. Jest kolejny temat do wrzucenia pod rozwagę odpowiednich osób. Mm-hmm. Jest olbrzymia rzesza ludzi, którzy nie są objęci żadną pomocą, żadną tarczą antykryzysową. Pan należy do takich osób na przykład? Tak. jest to część mikroprzedsiębiorców, którzy pracują sezonowo i na zimę zawieszają działalność, bo nie ma pracy. Wznawiają ją w marzec, kwiecień. Ja należę do takich osób. Działalność nie wznowiłem, dlatego że zaczęły mi się anulować zlecenia na cały ten sezon. W związku z tym nie prowadziłem działalności przez zimę. Z ZUS-u nie dostanę nic, żadnej pomocy, dlatego że styczeń, luty przychody mam zero. Natomiast z Urzędu Pracy nie dostanę dofinansowania, dlatego że miałem zawieszoną działalność. Panie Janie, ja zbieram te państwa uwagi do tarczy antykryzysowej, do tarczy finansowej. No i pewnie jeszcze będę miał okazję, aby do tego wrócić. Pan Jerzy jeszcze z nami. Panie Jerzy, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie ryb. W Polsce dominują wiatry z kierunków zachodnich, szeroko pojętych. Uh-huh. I kiedy zaczyna wiać wiatr ze wschodu, to zmienia się zupełnie falowanie, a ponieważ przyroda, ryby lubią stabilność, to tracą apetyt wtedy. To prawda. Zachodnie i północno-zachodnie. Mhm. Tak, ale kierunki zachodnie, kierunek wschodni, to zupełnie się wszystko zmienia. Poza tym ryby nie wiedzą, że na wschodzie jest też cywilizacja. Rozumiem, to może z tego rzeczywiście wynikać. 28 minut, 27 już do 17. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to muszę przyznać, że ta stara pralka naprawdę za głośno chodzi. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Ostatnia scena już, dramatyczny akt. Wysmakowany kicz, płakać mam czy się śmiać. Niepojęty grzech, czas ucieka tik tak, tik tak. We'll be right back. To Daria Zawiałow. 21 minut po godzinie 17 na naszej antenie Paryż, tam Marek Brzeziński. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Ja również kłaniam się, chociaż tego nie widać. Witam pięknie. Prasa polska, ale również agencje internetowe donosiły o zdarzeniach, do których doszło w dzielnicach podparyskich, między innymi w Nanterre czy w Saint-Denis. To takie paryskie dzielnice, podparyskie dzielnice, gdzie wybuchły zamieszki, płonęły samochody, doszło do starć z policją. Co jest powodem tych protestów? Czy to są poważne, duże protesty? Ludzie mają dość powszechnej kwarantanny? Nie. Spójrzmy na to z właściwej perspektywy. W momencie, kiedy kwarantanna została wprowadzona i policja zaczęła kontrolować tak zwane trudne społecznie dzielnice, została ostrzelana na przykład z broni takiej małokalibrowej, obrzucona koktajlem Mołotowa. Dlaczego? No bo w pewnym momencie handlarze narkotykami zrozumieli, że grunt im się zaczyna usuwać pod nogami, bo ci policjanci doskonale są rozeznani w tym, kto handluje, czym handluje, jak handluje i w jaki sposób. I okazało się nagle, tutaj media na ten temat bardzo dużo piszą o ekologicznych, to jest przyjemne, skutkach kwarantanny, że na przykład powietrze jest czystsze w Paryżu, ale również i o tym, że spożycie narkotyków zmalało, handel, bo oni są po prostu odcięci od dostaw, ci handlarze. I teraz sytuacja była taka, że w jednym z paryskich, podparyskich przedmieść, właśnie tych trudnych społecznie, policjant w pogoni za samochodem policyjnym, pogoni za takim drobnym nastoletnim przestępcą, trudno powiedzieć przestępcą, no łobuziakiem, prawda, handlarzem. On po prostu potrącił go i to mocno go poturbował. No i to oczywiście była ta iskra, bo to zawsze od tego się zaczyna, że oni nas okupują, oni, to znaczy państwo francuskie, republika, policja, wojsko, mało tego, pielęgniarze i pielęgniarki. W tej chwili nie ma takich aktów, żeby tam oblewać farbami na przykład mieszkania pielęgniarek, czy żeby prześladować pielęgniarzy bądź lekarzy, którzy pracują na oddziałach zakaźnych, ale jak w okresie przed epidemią były takie sytuacje, że na przykład w Marsylii czy w Lyonie ci ludzie się po prostu bali wjeżdżać do niektórych dzielnic, niosąc pomoc innym, nie mówiąc już o strażakach, którzy gasili te pożary. Także ja bym to ujął w takiej perspektywie, takiej, jakiej media francuskie ujmują. Mianowicie, że to jest bunt pewnych nastolatków, którzy czują, że no nagle okazało się, iż policja ma takie możliwości, ma taką siłę działania, która ogranicza ich swobodę aktywności, między innymi jeśli chodzi o narkotyki, ale od razu, żebyśmy zobaczyli sprawę we właściwej perspektywie, tu nie tylko o to chodzi. Tu chodzi również o pewne, powiedzmy sobie, traumy społeczne, socjalne. A no właśnie, bo pan położenia. Wspomniał pan również o tej powszechnej kwarantannie. Ja zapytałem, czy ludzie mają dość powszechnej kwarantanny, jakby słusznie pan wytłumaczył, akurat tu jest zupełnie inne podłoże, inna sytuacja. Niemniej o tych skutkach tej powszechnej kwarantanny dla psychiki ludzi coraz częściej się mówi. Wie pan, to jest temat rzeka, to jest temat na rozprawę doktorską socjologii, psychologii społecznej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzi o różne rzeczy. O to, czy na przykład jak uruchomić po kwarantannie 11 maja uruchomić szkoły. Bo ja rozumiem i oni wszyscy rozumieją to doskonale, że chłopak, który ma 14 lat, będzie przestrzegał tych wszystkich zasad dotyczących ograniczenia epidemii. Ale co z takim maluchem, który chodzi do przedszkola, prawda? Czy do tej szkoły, powiedzmy sobie, podstawowej, pierwsza, druga, trzecia klasa? Jak on może nie podać ręki kumplowi, kiedy to jest pewien obyczaj? Także to jest jeden aspekt. A pan powiedział o psychice. Otóż tutaj jest, zresztą podobnie jak podejrzewam na całym świecie, to jest gehenna, jeśli chodzi o pensjonariuszy domów seniora. No tak, to się okazało, że w wielu państwach newralgicznymi miejscami, takimi, do których pomoc nie dociera, okazały się właśnie domy pomocy społecznej, tak. To jest, między innymi wynika to z tego, że na te 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy przypadków, to są wczorajsze dane, zgonów, we Francji, ponad 7,5 tysiąca to są właśnie zgony w domu seniora. Z czego to wynikało? No przede wszystkim z wieku, a poza tym ludzie niestety, muszę z ubolewaniem powiedzieć, po 70 roku życia zaczynają cierpieć na inne przewlekłe choroby. I te przewlekłe choroby, nadciśnienie, czy cukrzyca, czy inne schorzenia układu krążenia, one powodują, że ten organizm jest mniej odporny właśnie na atak koronawirusa i to taki atak śmiertelny. To jest jedna rzecz. Po drugie, naukowcy przyznali, że nie wiedzą, dlaczego mężczyźni częściej na to zapadają, a kobiety rzadziej. Po drugie, dlaczego jedni przechodzą to w bardzo dramatyczny sposób kończący się śmiercią, a inni jakoś wychodzą tego, no bo jednak te 40 tysięcy ludzi wyzdrowiało, zostało wyleczonych tylko w placówkach szpitalnych. W związku z tym wprowadzono w tych domach dla seniorów wprowadzono ograniczenia, mianowicie polegające nie tylko na tym, że nie wolno mieć żadnego kontaktu zewnętrznego, ale również kontaktu wewnątrz, to znaczy stołówki zostały zlikwidowane, świetlice, to coś, co stanowiło jądro życia społecznego dla tych ludzi, jądro życia towarzyskiego, co po prostu sprawiało, że na twarzy tego seniora zakwitał uśmiech. Tego nie ma, oni są kompletnie odizolowani. Ta izolacja przymusowa odbija się fatalnie na psychice. I w związku z tym to było niesamowite stwierdzenie z ust ministra zdrowia Oliwiera Werana, kiedy powiedział tak, ja wiem, że to jest fatalna sprawa, dlatego od dzisiaj kończymy z tym, od dzisiaj będą się mogli bliscy spotykać w ograniczonym zakresie, to znaczy dwie osoby z rodziny góra naraz, czyli może mogą być dwie następne przy kolejnej okazji. Za szybą, troszeczkę to taki więzienny układ jest, ale za szybą wiem, że nie będzie kontaktu fizycznego, ale jest kontakt wzrokowy. I tutaj padło niesamowite zdanie z ust ministra zdrowia. Ale przecież, kochani, doskonale wiemy, ile w spojrzeniu można przekazać tym, których kochamy. Jak bardzo ta miłość może ich psychikę postawić na nogi. I wczoraj Jerome Salomon, który jest naczelnym dyrektorem zdrowia, on powiedział wyraźnie, posłuchajcie, fatalna jest kwarantanna dla zdrowia psychicznego. No tak, no bo jeżeli sobie wyobrazimy, że 30% Paryżan mieszka na 30 metrach kwadratowych i nie może opuszczać swojego pokoju, mało tego, może okno otworzyć, jak nie ma balkonu, bo takie są warunki lokalowe w Paryżu, że na 15 metrach ludzie się gnieżdżą, że są przeludnione te pokoje, a przecież już Hall pisał o tym, że jak jest za duże zagęszczenie ludzi, to po prostu agresja błyskawicznie wzrasta, poziom agresji wśród ludzi. W związku z tym on powiedział tak, co robić, żeby zachować to zdrowie psychiczne. I tutaj powiedział niesamowitą historię, bo okazało się nagle, że władze francuskie dbają o zdrowie psychiczne społeczeństwa, nie tylko tych ludzi w domach seniora, dzięki Bogu, że tak jest, ale również społeczeństwa. Mianowicie, przede wszystkim prowadźcie regularny tryb życia, wstawajcie o tej samej godzinie, o tej samej się kładźcie, o tej samej spożywajcie posiłki, a poza tym pamiętajcie, róbcie to, co lubicie. Jeżeli możecie uprawiać sport, albo na tylko godzinę i w promieniu kilometra i za specjalnym zezwoleniem przez siebie samego podpisanym z godziną wyjścia, natomiast w domu można i ludzie, nagle okazało się, że swoją kreatywność, swój sposób podejścia do tego, czego nie mogą wykonywać, ale mogą w domu, nagle okazało się, że znajdują rozwiązania. Co więcej, ja tylko jeszcze jedno rzecz zdanie, rozumiem. Tak. Tak, że gotujcie, róbcie wszystko, co mało tego, trzymajcie się na bieżąco, jeśli chodzi o wydarzenia, tylko z tym ostatnim nie przesadzajcie. Nawet pan nie wie, a za chwilę pan się dowie, jak ładnie pan podprowadziłby naszą piosenkę z Paryża. Marek Brzeziński, do usłyszenia. Do usłyszenia. Matins se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. To Jodassin. 10 minut pozostało nam do 17. W Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ponad 800 tysięcy zakażonych koronawirusem jest w Stanach. Ponad 42 tysiące zmarło na COVID-19. Informacje bez przerwy przekazuje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Nie ma na razie mowy o zahamowaniu tej tendencji wzrostowej. Zależy, jak popatrzeć na to. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że te liczby też są różne w zależności od tego, kto je podaje i jak je liczy, dlatego że według tej metody, którą stosowano od początku, czyli liczenie zgonów tych osób, którym przeprowadzono testy na koronawirusa, to mamy trochę ponad 40 tysięcy ofiar śmiertelnych. Natomiast niektóre stany, niektóre miasta zaczęły już doliczać osoby, których przyczyną zgonu jest prawdopodobnie COVID-19, ale nie udało się przeprowadzić, czy nie przeprowadzono badań, nie przeprowadzono testów, czyli niektóre stany doliczają osoby, które zmarły w domach seniora, które zmarły w domu, a nie w szpitalu. W związku z tym według niektórych źródeł tych ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest już ponad 45 tysięcy. Stany Zjednoczone są wielkie, to jest 50 stanów, w różnych miejscach sytuacja jest różna. Nowy Jork, tam sytuacja zdecydowanie się poprawia. Wczoraj po raz pierwszy od prawie miesiąca liczba ofiar śmiertelnych dobowa była niższa od 500. Nowy Jork ma szczyt epidemii za sobą, ale w New Jersey padł rekord. W Michigan sytuacja jest cały czas trudna. Także mamy różne stany z różną sytuacją. Stan Georgia od piątku, co zresztą też jest bardzo kontrowersyjne. A no właśnie, bo tam zresztą to ciekawe. Też zwróciłem uwagę na ten stan. Zwrócili uwagę słuchacze po naszej poniedziałkowej rozmowie, bo w tym stanie mieszka w granicach chyba 8 milionów obywateli, a jest dwa razy więcej zachorowań i zgonów, aniżeli na przykład w Polsce. Podjęto tam decyzję o otwarciu firm, w tym na przykład kręgielni czy salonów masażu. No, to może budzić pytania. Salonów tatuażu, zakładów fryzjerskich. To budzi kontrowersje także w Stanach Zjednoczonych, bo w Georgii jest 20 tysięcy przypadków infekcji, 800 ofiar śmiertelnych i jest to decyzja bardzo kontrowersyjna. Wczoraj nawet prezydent Trump dzwonił do gubernatora stanu Georgia, by porozmawiać na ten temat. Natomiast mamy do czynienia jakby z dwoma grupami w Stanach Zjednoczonych. Większość Amerykanów uważa, że trzeba poczekać, zanim zaczną być znoszone restrykcje. Natomiast część konserwatywnych Amerykanów, część amerykańskiej prawicy od kilku dni czy kilku demonstruje w różnych miastach. Ludzie przychodzą z amerykańskimi flagami, z wielu z bronią, to są... Ludzie domagają się... Domagają się rezygnowania z obostrzeń. Mhm. Tak, i w tych Stanach, te trzy Stany, które otwierają się właśnie w tej chwili, czyli Karolina Południowa, Georgia i Tennessee, to są Stany bardzo konserwatywne, gdzie ten ruch i poparcie dla otwierania stanu jest bardzo duże. Stąd od piątku ta decyzja o otwarciu Georgii, od poniedziałku także kina mają zostać otwarte, restauracje. Także to będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju eksperymentem. Cała Ameryka będzie, jeżeli ta decyzja nie zostanie zmieniona, dlatego że presja na gubernatora Georgii jest bardzo duża, żeby wstrzymał się jeszcze z tymi decyzjami, ale jeśli te decyzje zostaną wykonane, jeśli Georgia będzie się otwierać, to cała Ameryka będzie patrzeć, jak to będzie przebiegać, czy te zniesienie tych regulacji będzie skutkowało wzrostem liczby ofiar śmiertelnych i infekcji, czy nie. Także tutaj trudno mówić o jednej polityce w skali całych Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli do czynienia, jak znam Amerykę, jak znam życie, z różnymi tego typu eksperymentami. Jedni będą szli wolniej, inni szybciej. Do informacji z pewnością wrócimy, chociażby w piątek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood. W czasie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowita.